sami koka kola kateo valeur moto na oya yemi emadamo kavaka ni solo na kameni ni jambo na sina e bango ko balo ba e soki o moni doki bele la londo ki ongongo e kufayo na yemi e chumba e bandaka na koswana pikaka pepe Suki ya pembe, okumbaka wa koko, oh, oh.